کو شیطان کو شیطان نے نہیں مانا مان لو. اور پھر شیطان کا حال ذکر کیا کہ شیطان کو ہم نے حکم دیا تھا تو شیطان نے نہیں مانا تو اس کا حال کیا ہوا. ہم نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آیت نمبر 35 میں ہم نے شیطان کو حکم دیا تھا شیطان نے نہیں مانا. قَالَ فَخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ نے فرمایا نکلو سور. داوخت مونږ سټوډیو پګړو کې پوکم یو لس بجې دی فیچر پروگرام اوره رامبیل چامبیل. ہر مشرک پر ہر مبتدی پر لانا. جب ان کو مسئلہ پہنچایا گیا قرآن میں جو جس جگہ میں لانا چاہتا ہے کیسے قسمان حق کہ جس نے اس مسئلے کو چھپایا اور پہنچایا نہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اولئك لهم اللعنة. مسئلہ سمجھ گیا اور پہنچایا نہیں پھر گیا اس پر لعنت. اور جس نے اس مسئلے کو نہیں مانا اس پر لعنت. اور تیسری جگہ ان يدعون من دونه الا اناثا. یہ میتوں کو پکارتے ہیں اور شیطان نے ان کو دکھلائے. جس نے اس کے خلاف تقریر کی اس پہ لعنت. قرآن میں بے نمازی پر لعنت نہیں فرمایا, چوری پر نہیں فرمایا, روزہ قائم پر لعنت نہیں فرمایا. یہ تین حکم پر مسلسل. اور چوتھا جس نے بیان کرنے والوں کو تکلیف دی ان الذين يؤذون المؤمنات لعنوا في الدنيا. مت حاصل یہ ہے مسئلہ مت چھپاؤ ورنہ لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. انکار مت کرو ورنہ لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. شرک کی دعوت مت کرو ورنہ لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اور جو بیان کرنے والے ہیں ان پر رد مت کرو ورنہ لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اس سے زیادہ زجر کی آیت کون سی ہوں گی. صرف اس مسئلے کو بتلا ہے اور مسئلے نہیں. تو ہی حق کو مت چپاؤ ورنہ ملعون ہو جاؤ گے. حق سے انکار مت کرو مشرک مبتدی مت ہو جاؤ ورنہ ملعون ہو جاؤ گے. اور شرک اور بدعت کی ترغیب مت دیا کرو ورنہ ملعون ہو جاؤ گے. اور جو حق بیان کرنے والے ہیں ان کے خلاف مت بکو ورنہ ملعون ہو جاؤ گے. قرآن میں تاکیدات تو شیطان کا ذکر کیا. پھر دوسرا آیت کام سے ونبئهم عن ضیف ابراہیم. لوط کے پاس پیغمبر آئے تھے تو لوط والوں نے انکار کیا تھا ما امر اللہ کا. تو ان کا کیا حال ہوا. ہم نے ان کو ان پر عذاب نازل کی. فاخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا. اوپر طرف نیچے کر دیا لیکن اس وقت کے اوپر سے کنکری ہم نے ان پر برسائی کی. قوم لوط نے نہیں مانا تو ان کا کیا حال کیا ہوا. اور تیسرا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. شعیب کے قوم کو. شعیب کے قوم نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. شیطان کو تباہ کر دیا, قوم لوط کو تباہ کر دیا اور قوم شعیب کو تباہ کیا. اور چوتھا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. تکذیب کیا تھا ہجر والوں نے انبیاء کی. انبیاء تو سب نہیں آئے تھے, ایک آیا تھا. مطلب آیا کیا ہے, ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب انبیاء کو جھٹلانا ہے حاصل ہوا. ایک پیغمبر کا خلاف کیا گیا تو سب کا خلاف کیا گیا. تو چوتھا اصحاب الحجر المرسلین. اور پانچواں آیت 90 کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. مکے میں جو بیٹھے تھے کہ موسم حج میں انہوں نے تقسیم کیا تھا, بھائی میں کہوں گا کہ محمد رسول اللہ دیوانہ ہے, تم کہو ساحر ہے, تم کہو جھوٹا ہے. انہوں نے تقسیم کیا تھا پیغمبر کے بارے میں فتوے. تو جنگ بدر میں نے ان سے انتقام لیا. سورت ہجر العذاب للمجرمین، جنہوں نے جرم کیا ان پر عذاب دنیا میں آئے گا، تو مسئلہ پہنچاؤ تاکہ تم عذاب سے بچو گے، رد منکر کرو تاکہ عذاب سے بچو گے، کیونکہ اس صورت میں مجرمین کا عذاب لایا گیا تو صورت نحل میں ترقی تم پر عذاب آئے گا، صورت ہجر میں تو پہلوں کا ذکر تھا، تو صورت نحل میں ترقی دیا تم پر عذاب آئے گا، اور عذاب کا سبب کیا؟ شرک سے انکار، تو صورت نحل میں دو مسئلے لائے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا عذاب آئے گا جلدی مت کرو، عذاب کیوں آئے گا؟ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں روح کے ساتھ، ایک روح بدن اور ایک روح الارواح، روح بدن کیا؟ جس کے ساتھ انسان زندہ رہتا ہے، اور ایک روح الارواح جس کے ساتھ ارواح زندہ ہوتے ہیں، وہ قرآن ہے، ینزل الملائکۃ بالروح، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھ لو تاکہ تیرا روح زندہ ہو جائے، اور روح اس کا کیا ہے؟ انذرو انہ لا الہ الا انا، اس صورت میں توحید پر دلائل متنوع لائے ہیں، متنوع کہ ایک باب شروع کرتا ہے اس میں صرف دلائل، پھر دوسرا باب شروع کرتا ہے اس میں دوسرا مضمون، تیسرے میں اور مضمون، ویسے اس صورت میں لائے ہیں، آیت نمبر 3 سے شروع ہے دلائل اور نمبر 20 تک گیا ہے صرف دلائل، اس میں اور مسئلہ نہیں ہے، خلق السماوات والارض، اسمان و زمین میں نے پیدا کی ہے، خلق الانسان من نطفہ، انسان کو میں نے پیدا کی ہے، والانعام خلقا، حیوانات کو میں نے پیدا کی ہے، ولکم فیہا جمال حین تریحون، تمہیں زینت ہے جب شام کے وقت واپس آتے ہیں گھر، وحین تسرحون، اور جب یہ صبح نکلتے ہیں میں نے پیدا کی ہے، وتحملوا اثقالکم، میں نے ان کو طاقت دی تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، والخیر والبغال، وهو الذي انزل من السماء ماء، میں نے می برسایا ہے، ينبت لكم به زرع، میں نے اگائے ہیں ثمرات، وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه، میں نے رنگ رنگ دیے ہیں نباتات کو، سخر البحر، میں نے دریا کو مسخر کیا ہے، وان تعدوا نعمة الله، اللہ کے کئی احسانات ہیں جن کو تم پکارتے ہو، لا يخلقون شيئا اموات غير احياء، جب سب کچھ میں نے پیدا کیے ہیں اور سب عاجز ہیں، تو الہکم الہ واحد، دلائل لائے اس پہ تبھی کر دیا، اور اس کے بعد منکرین کی حالت، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، مستکبرین کی حالات 29 آیت تک، دوسرا باب شروع ہو گیا احوال المستکبرین، پہلے 20 آیتیں دلائل توحید اور توحید، اور پھر لائے گئے 9 آیتیں مجرمین کی حالت، پھر 30 آیت سے وقیل التقوا ما انزل وقیل للذین اتقوا حالات المؤمنین، حالات المؤمنین 35 آیت تک لایا، اور مشرکین کا حالت، مشرکین نے شرک جوڑ لیا ہے اپنے گھر سے اپنے آپ سے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا، 35 مشرک بانا ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے ہمارے باپ دادے نے کی ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ باپ دادا نے کیا، یہ کوئی دلیل ہے؟ 3 ابواب چلے گئے، پہلے باب میں دلائل توحید اور دعویٰ، دوسرے باب میں احوال المستکبرین، تیسرے باب میں احوال المنیبین، ولقد بعثنا سے دوسرا باب، دوسرا دلیل، سب انبیاء کو ہم نے اس مسئلے پر بھیجا ہے، پہلے دلائل عقلی تھے ابھی نقلی، ہم نے ہر پیغمبر کو اس مسئلے پر بھیجا ہے، اور یہ باب گیا ہے آیت نمبر 39 تک، لوگوں کی حالات، اور پھر 39 سے وللہ یجزم، سب میرے ممتاز، 3 قسم دلائل ہوئے، سب کچھ میں نے پیدا کی ہیں، سب پر میں عالم ہوں، کیوں مجھے چھوڑتے ہو، اور دوسرا دلائل، سب انبیاء کو میں نے اس مسئلے پر بھیجے ہیں، سب اس پر متفق ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو، اور تیسرا باب، وللہ یجزم فی السماوات، سب اللہ ہی کتاب دار ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو، اور پھر دلیل وحی آیت کان میں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا ہے ہمیشہ مت پکڑو دو کار سازوں کو، الہ حاجت روا، ایک کی حاجت روا ہے، مخلوق اسباب دے سکتے ہیں، حاجت پورا نہیں کر سکتے، اور پھر زواجر ہیں، اور اس میں لنگی کے حالات اور زواجر ہیں. پھر چوتھا باب شروع ہے آیت نمبر 65 سے. واللہ انزل من السماء ماء, پہلے ذکر تھا سب کچھ میں نے پیدا کی ہے, پھر فرمایا سب میں نے اس مسئلے پر بھیجے ہیں, پھر فرمایا سب میرے تابے دار ہیں, اور چوتھے نمبر پر آئے سب نعمتیں میرے تابے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تجھ کو عبرت ہے حیوانات میں, نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, دیکھو بھینس نے گائے نے بکری نے پانی پیا ہے اور گھاس کھایا اور اس کے پیٹ میں ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف گوبر ہے, اور یہ شود دودھ کس نے نکالا, پیا پانی اور کھایا گھاس, اور ایک طرف خون اور دوسری طرف گوبر اور نکل گیا دودھ, یہ کس نے, یہ نہیں کس نے بنایا, تم گیارہویں دے دو, بنایا اللہ نے. ومن ثمرات النخیل والاعناب, اور نعمت میری دیکھو, زمیندار نے زمین کو کاٹ ڈالا ہے, پانی دیا ہے, پانی دیا اور کاٹ ڈالا, اور رنگ رنگ میوہ جات نکل گئے, اور ہر میوے الگ الگ ذائقہ, یہ کس نے بنایا, کاٹ ایک ہے, زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, انگور میں الگ ذائقہ, مالٹے میں الگ ذائقہ, اور ہر ایک کے لیے غلاف بنا دے, انگور کے لیے کیسا عجیب صندوق بنایا, بادام کے لیے کیسا صندوق بنایا, یہ کس نے بنائے. چوتھا باب سب نعمتیں میرے طرف سے ہیں, اور پانچواں باب 70 سے, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی اعلی العمر, تم میں انقلاب کس نے پیدا کیا, پہلے بچے تھے پھر جوان ہو گئے اور پھر بڈھے ہو گئے, ایک اس نے انقلاب تم میں پیدا کیا, اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہے بڑھاپے کا, کوئی ولی کو تو پکڑ لو نا, بڑھاپے کا ذمہ دار ہے, انسان کو جوان کرتا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے. اور پھر واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں, وجعل من ازواجکم بنین وحفدۃ, اور اللہ نے دیا ہے تم کو لڑکے اور نواسے, یہ کس نے دیے, یہ باب ہے باب النعم, الگ اور صورتوں میں ایسا طریقہ نہیں تھا, اس باب میں الگ الگ باب بنائے, باب الخلق, باب الانبیاء, باب الانقیاد, باب النعم, تفسیر انسان لکھے تو اس پر کئی جلدیں لکھ سکتا ہے. سب میں نے پیدا کیے ہیں اور 20 آیتوں میں ان کا شمار کیا, اور سب میرے منقاد ہیں اوپر کے اور نیچے کے, اور سب انبیاء کو میں نے بھیج دیے ہیں اس مسئلے پر, اور تمام نعمتیں اوپر ہیں زمین میں تم میں سے ہیں, سب نعمتیں میں نے ہیں. اور پھر زوج دیا افابالباطل یؤمنون, آیت نمبر 73, افابالباطل یؤمنون, جو معدوم ہے اس پر تمہارا اعتماد ہے, باطل معدوم, جو معدوم ہے نہیں ہے تو اس پہ تمہارا باور ہے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کے دلائل اور اللہ کا وجود اس سے انکار ہے, کمال کیا تم نے, افابالباطل یؤمنون, وہ جو معدوم ہے نہیں ہے, فنا ہو چکا ہے, اس پر تمہارا اعتماد ہو گیا ہے. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, ان کی عبادت کرتے ہو, ان کو پوچھتے ہو, ان کو پکارتے ہو, جو نمیں برسا سکتے ہیں اور نہ زمین سے اگا سکتے ہیں, نہ تم میں تصرف کر سکتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, میرا مثال کیوں بادشاہ سے کرتے ہو, کہتے ہیں بادشاہ کے پاس پہنچنا بغیر وسیلے کے ہوتا ہے, بادشاہ تو بھائی تکتا ہے, باہر سے خبر نہیں ہے, عاجز ہے, اللہ خبردار بھی ہے تکتا بھی نہیں ہے, لا اعوذ بحفظہما شیئا, مجھے کیوں ایسے مثال دیتے ہو. مشکین کہتے ہیں دیکھو وسیلہ نہیں ہے, تم بادشاہ کے پاس بغیر وسیلے کے جا سکتے ہو, فلا تضرب للہ الامثال, یہ باب ختم کیا. پھر انصلہ بتلایا گیا, انصلہ کے بعد پھر دلائل لایا آیت نمبر 79 سے الم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء، آسمان کے دلائل ذکر کیے تھے، زمین کے ذکر کیے تھے، آپ کے ذکر کہے تھے، اب بھی درمیان الم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء، نہیں دیکھتے ہو پرندوں کو درمیان میں دیکھو، پرندوں کو ان پرندوں کو دیکھو، میں نے اپنے استاد سے شیخ سے پوچھ لیا تھا کہ اس میں ربط نہیں ہے ان دلائل میں، اس نے کہا کیسا ربط نہیں، میں نے کہا پہلے ذکر تھا ڈنگوروں کا، پھر شروع کیا آسمان کا، پھر زمین کا، پھر درمیان کا، تو ربط یہ ہونا چاہیے کہ پہلے زمین کا ہو، پھر انسان کا ہو، پھر پرندوں کا ہو، پھر اوپر ہو، یا اوپر سے شروع کرے، پہلے اوپر، پھر درمیان، پھر آپ، پھر زمین، یہ ربط اچھا تھا. حضرت صاحب نے فرمایا ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کا نام توتی تھا، اس کی پیچھے وارنٹ نکل گیا، اس وقت کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، سپاہی جب وارنٹ لایا تو اسے نام بھول گیا، پڑھتا تو کوئی سکتا نہیں، وارنٹ میں تو توتی خان لکھا تھا مگر کوئی پڑھ سکتا نہیں، تو سپاہی پوچھتا تھا کہ بھائی یہاں ایک آدمی ہے پرندہ، اس کا نام ہے، تو لوگوں نے کہا بعض، اس نے کہا نیچے جاؤ، کسی نے کہا کہ کبوتر، اس نے کہا ذرا اٹھ جاؤ، پھر کسی نے کہا کہ غراب، اس نے کہا ہاں نیڑ کے گیا، پھر کسی نے کہا توتی، اس نے کہا ہاں جنا ہن مل گیا توتی، ایسے ہی اللہ تمہارا عقل کو اوپر نیچے پینک ہے ایسا تاکہ سیدھا ہو جاؤ، اس واسطے دلائل مختلف لائے، اوپر نیچے تمہارا عقل کو مارتا ہے بے وقوف، تمہارے عقل کو، تاکہ تم ہوش کرو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، درمیان میں دیکھو، کوئی کرتب دکھا صحیح تو، جس کو تم پکارتے ہو اس کا کوئی کرشمہ دکھا صحیح تو، کوئی چیز تو دکھاؤ، ایسا ہی عقل کو مارتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے، تاکہ تمہارا عقل صحیح ہو جائے، اور پھر آخر میں تفیفات لائے سورت میں اس بات توحید بالعدلت المتنوعہ، وہ سورت جس میں مختلف قسم کے دلائل لاتے ہیں، مختلف باب باندھے ہیں، یہ اس پہ ممتاز ہیں، سورت نحل ممتاز ہے اس میں کہ مختلف قسم کے دلائل لاتے ہیں اور باب و بابوں پر، جیسا سورت ہجر ممتاز ہے، وہ سورت جس میں مجرمین کے عذاب کا ذکر ہے سورت ہجر ہے، سورت ابراہیم ممتاز ہے وہ سورت جو ترغیب تبلیغ ہے، سورت راز ممتاز ہے وہ سورت جس میں نبی شرک دعا ہے، سورت یوسف ممتاز ہے وہ سورت جس میں تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دلیل نقلی علم غیب کا، سورت یونس ممتاز ہے جس میں چار مسائل بیان کی گئے ہیں، سورت یونس ممتاز ہے جس میں مشرکین کا اصل شمارت کیا گیا ہے، سورت توبہ ممتاز ہے جس میں لوگوں کی تقسیم ہے، سورت انفال ممتاز ہے جس میں جنگ کے قاعدے ہیں، سورت اعراف ممتاز ہے جس میں تین مسائل اور 12 مجرمینوں کے حالات ہیں، سورت انعام ممتاز ہے جس میں مکمل شرک عرب ہے اور سورت مفصل ہے، سورت مائدہ ممتاز ہے جس میں حل و حرمت کا بیان ہے، سورت آل عمران ممتاز ہیں جس میں نصارہ کے شبہ کا جواب اور جماعت کا تنظیم، سورت بقرہ ممتاز ہے جس میں اکثر احکام، سورت فاتحہ ممتاز ہے جس میں مختصر اصول قرآن ذکر کیے ہیں، نیچے بھی جا سکتے ہیں، پیچھے بھی جاؤ، آگے بھی جاؤ، یہ 12-13 پارے کا خلاصہ ہے، یہ کوئی یہ سرن القرآن، یہ کوئی مشکل کتاب تو نہیں ہے، یہ الگ ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے، اس پہ سوچتے نہیں، تو سورت نحل میں اس دعوے کو لا مختلف قسم کے ادلہ اور ان کے باب بنوا دیے، اور پھر آخر میں توبیخ دیا، ڈانٹ دیا منکرین کو، جب عذاب کا ذکر کیا گیا تو سورت بنی اسرائیل میں وہ چار امور ذکر کرتے ہیں جن کے مرتکب مستحق عذاب ہوتے ہیں، سورت بنی اسرائیل میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ چار گناہ مت کرو، یہ چار گناہ جس نے کی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، المرتکب للامور الاربعۃ لا ینجی من العذاب، پہلی سورت نحل میں ذکر تھا کہ عذاب تم پہ آیا، تو سورت بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے چار گناہ ہیں، جب کسی قوم نے ان میں سے ایک کیا ہے تو نہیں بچ گیا ہے، اول شرک، سبحان الذي اسرا بيده ليلا من المسجد الحرام، توحید کا دلیل لایا اور پھر قومینوح کا ذکر کیا. قومینوح نے شرک پر استمرار کیا تو ڈوب گئے. چونکہ عذاب کا ذکر تھا تو اگلے رکو میں امور مسلح ادافیت الرضا، وہ کام کرو جس سے عذاب دفع ہوتا ہے، اور وہ 22 نمبر آیات سے شروع ہے. لا تجل محل اعلان آخر فتقد مدوم مدھورا، یہ باتیں کرو، یہ احکام کرو، ورنہ عذاب آنے والا ہے. اور یہ 38 نمبر آیت تک ذکر کہیں، وہ امور کرو جس سے تم عذاب سے بچاؤ گے. یہ ایک شرک مت کرو، لا تجل محل اعلان آخر. دوسرا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور تیسرا وبالوالدین احسانا، اور چوتھا ان کی بے عزتی مت کرو، فلا تقوا اللہما فعل، اور پانچواں ولا تنہرہما ان کو مت ڈانڈو، اور چھٹا وقل لہما قولا کریما ان کی آداب احترام کرو، اور ساتواں واقفض لہما جناح الذل من الرحمہ پس ان کے ساتھ ادبناک ہو جاؤ اور ان کے لیے دعا مانگو، آٹھواں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نواں آت ذل قربا حقہ جو تمہارے قریب رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دلواؤ دے دو. سب سے بڑا حق تو ہی دے، جب تم نے پڑھ لیا تو ان کو سمجھاؤ. والمسکین 10، وابن السبیل مہمان آیا روٹی کے لایا تو اس سے مسئلہ بیان کرو کہ بھائی بات تو سنو، یہ لا الہ کا کیا مطلب ہے، ان سے باتیں کرتے ہو تو ان کو سمجھاؤ. 11، ولا تبذر تبذیرا، اللہ کا حق بیان کرو، زیادتی مت کرو کہ غیر اللہ بھی کر سکتا ہے. تبذیر کا مطلب یہ ہے آگے مت بڑھو کہ اور بھی ذمہ دار ہے، فلان بابے کے پاس جاؤ، فلان قبر میں جاؤ. 12، اور 13، فقل لهما قولا میسورا، اگر باپ دادا نہ مانے تو ان سے متارکت بائیکاٹ کرو، نرم قول سے اچھا بابا نہیں مانتے ہو تو السلام علیکم. ولا تجعل یدک مغلولۃ الى عنقک، اے رب ابس مت بیٹھو. لوگ کہتے ہیں تم نے ہاتھ باندھے ہیں گردن کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اٹھ کام کرو، دنیا کام کا ہے. ولا تبسطھا کل بسط، اتنا کام مت کرو کہ جس میں شرک اور بدعت بھی بیان ہو، اتنا تقریر کرو جو صحیح ہو. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو غیر تعلیم اسلامی پر مت لگاؤ، اگر تم نے گا دیا تو تم نے جہنم کا راستہ دکھلایا اس کو. ولا تقربوا الزنا، جہاں زنا ہے اس گھر پہ مت جاؤ، اس بازار میں مت جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور پھر ولا تقربوا مال اليتيم، یتیم کا مال جہاں تقسیم ہوتا ہے یا اس جگہ پہ مت جاؤ. ہاں اگر یتیم کا مال تجارت کی لیتے ہو تو اچھا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تم نے عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں تو پورا کرو، بن جاؤ مسلمان. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا قُلْتُمْ، پورا کرو پیمانہ، مخلوق کو نقصان مت دے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کی دلیل نہیں ہے تو مت کہو، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں لا تقفو، مت ٹھہرو، مت کہو جس پر دلیل نہیں ہے. مشکین سے پوچھو یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کس نے کہا ہے جو تم اذان میں چیختے ہو. امام مالک نے تو مہدی کو ڈانٹا تھا اس بات پر کہ اذان کے بعد جب مؤذن نے کہا نماز تیار ہے، اس کو تصویب کہا جاتا ہے، فقہ نے مکتوب لکھا کہ دین میں کیوں زیادہ کرتے ہو، صرف اتنا کہا تھا، شاطبی نے کے احتسام میں لکھا ہے، اتنا کہا تھا کہ اور نماز تیار ہے تو مؤذن کو باہر نکال دیا کہ تم نے بدعت کی. اذان کافی ہے نا، یہ آج کل قلابے مارتے ہیں، درود سلام ہے اور بعد غزل کہتے ہیں ولا تقف ما لیس لک بھی علم، ولا تمشی فی الارض مرحا، مست بندہ بن جا، جب چلتے ہو تو بندہ بن جا، تکبر ریاکت کیوں کرتے ہو. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر. 25. اس فن پر, تہذیب الاخلاق پر, بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. مشہور فلسفی فارابی, پانچویں صدی کا امام, اس نے کتاب لکھی ہے تحصیل السعادہ, کہ انسان کو نیکبختی کس چیز سے ملتی ہے, اخلاق حسنہ. مشہور فلسفی ابن مسکرے نے لکھا ہے تہذیب الاخلاق. امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم. قشیری نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ. میں کہتا ہوں سب کو دیکھو, سب ناتمام ہے, اور قرآن کی اس ایک رو کو لے دو. کاش وہ قرآن کو سامنے کر دیتے. اس میں تہذیب الاخلاق ہے, عقائد ہے, حقوق ہے اللہ کے, حقوق کے والدین کے, حقوق کے مخلوقات کے, اس ایک رکو نے. حالانکہ تب بن رہا ہے اس مسئلے کو. یہ تو احکام ذکر کیے لے مدافع کے عذاب, اصل مطلب توحید کا تھا, لیکن یہ اخلاق حسنہ مطلب ہے. میں کہتا ہوں ایک رکو صورت بنی اسرائیل کا پڑھ لیجیے, اس میں 25 احکام ہے. 25 سال کے بعد انسان جد بن رہا ہے, تو 25 احکام سن لو. یہ تب بن رہا ہے قرآن نے اور اتنا تشریح کیا. قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ احکام تب بن جاتا ہے, اصل وہ ایمان کے مسائل ذکر کرتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ عذاب آنے والا ہے. قوم نوح ڈوب گئی, انہوں نے ہمیشہ ہی شرک کیا تھا, تو شرک مت کرو. اگر تم نے شرک کیا تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے, اس لیے شرک مت کرو. اور بات آیا تمہیں پھر شرک آرا دے. 42 میں شرک آرا شروع ہے, اور پھر قرآن کے لیے ترغیب ہے, اور پھر قیامت کا اس بات ہے ان آیتوں میں. یہ شرک اصل ہے, قرآن اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ ذکر کہے ہیں. 59 نمبر آیت تک یہ مضمون چلا گیا ہے, 58 تک. پھر 59 نمبر آیت سے دوسرا اصل شروع ہے, دوسرا گناہ جس کے سبب سے انسان مسحق عذاب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ شعائر اللہ کی بےعزتی. اللہ نے جن چیزوں کو مقدس بنایا ہے تو ان کی بےعزتی مت کرو. انبیاء مقدس ہیں, ان پر بدنامی, ان پر طعن مت کرو. صحابہ اللہ کے ہاں عدول ہیں, ان پر طعن مت کرو. مساجد اللہ کے درگاہیں ہیں, ان کی بےعزتی مت کرو. اس کا مثال پیش کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگا تھا کہ یا اللہ پتھر سے اونٹیں پیدا کرو, کیونکہ سمودی نے کہا تھا کہ ہم تب مانیں گے کہ پتھر سے اونٹیں پیدا ہو جائے. صالح علیہ السلام نے دعا مانگی, اونٹی نکل گئی. تو سمود والوں نے ان کی بےعزتی کی, اس کو مار ڈالا, ان پر عذاب آیا. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ. ہم معجزے نہیں دکھلاتے تمہارے ہاتھ سے, اگر ہم دکھلائیں گے تو یہ اس کو جھوٹا کریں گے, تو جب جھوٹا کریں گے تو ہم ان کو عذاب دیں گے. ہم نے سمودیوں کو معجزہ دکھلایا تھا تو انہوں نے اس پر تکذیب کیا, تو تکذیب کر کے ان پر ہم نے عذاب نازل کیا. مطلب یہ شاعر اللہ کی بےعزتی مت کرو. ابرہا نے خانہ کعبہ کا بےعزتی کرنا چاہتا تو ہلاک ہو گیا. ویسے ہی مسلمان بھی شاعر اللہ ہے. رائے پر فرض ہے کہ اپنی مملکت میں غریب کی دادرسی کرے, فقیر کی دادرسی کرے. اگر نہیں کرتا تو اس کو عذاب مل جائے گا. ایک حدیث میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے, ان اللہ ینصر الدولۃ الکافرۃ العاجلۃ ولا ینصر الدولۃ المسلمۃ الظالمۃ. اللہ اس کافر سلطنت کی امداد کرتا ہے جو رواداری کرتا ہے مخلوق کے ساتھ. کافر ہے لیکن مخلوق کے ساتھ انصاف کرتا ہے. ولا ینصر الدولۃ المسلمۃ الظالمۃ, اور اس مسلمان مملکت کے ساتھ اللہ امداد نہیں کرتا ہے جو لوگوں کے حقوق طلب کرتے ہیں. تو مطلب ہے شاعر اللہ کی تعظیم کرو, مخلوقات پہ رحم کرو, اور شاعر اللہ کی بےعزتی مت کرو ورنہ عذاب ہو جائے گے. ابلیس نے حضرت آدم کی بےعزتی کی, سجدہ نہیں کیا تو تباہ ہو گیا. ابلیس کا واقعہ قصہ سلایا. اور تیسرا فعل جو جس کے کرنے سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے, وہ حق پرستوں کو نکالنا ملک سے. اور یہ شروع ہے چھتر نمبر آیت سے. پین کا جو دیفتنون کا بات سے مکے والا تم کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور تم کو نکالتے ہیں. وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر انہوں نے تجھ کو نکال دیا تو چند دن مکے میں رہیں گے پھر نہیں رہیں گے. بلخ میں بڑے بڑے علماء تھے. سن 3 ہجری میں مولانا روم کو اس امیر نے نکالا تھا اور وہ بیچارہ بلخ سے نکلا تھا. اس کے بعد بلخ میں عالم پیدا نہیں ہوا. سن 3 سے قبل ہمارے فقہ میں بلخی علماء کا قول آتے ہیں, علماء بلخ. لیکن جب امیر نے ظلم کیا تو ملک حیران ہو گیا. اس کے بعد کوئی عالم بلخ میں نہیں آیا. یہ قانون ہے کہ جس ملک سے حق پرست کو نکالا گیا تو اس ملک پر عذاب آتا ہے. مثال دیا, آپ کو نکالتے ہیں, جب آپ نکل گئے انہوں نے نکالا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ 3 عذاب ہیں. شرک جس نے ہمیشہ کی آخر عذاب دیا جائے گا اس کو. شاعر اللہ کی بیزتی جس نے کی آخر اس کو عذاب دیا جائے گا. حق پرستوں کے خلاف جس نے کی آخر اس کو عذاب دیا جائے گا. اور چوتھا, حق پرستوں کے ساتھ استہزاء سخریہ. فرعون کو 40 سال دیا تھا, 40 سال اس پر عذاب نہیں تھا. آخری وقت میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء شروع کی. موسیٰ جواب آتا تو فرعون کہتے دیکھو آ گیا, سخریہ کرتا تھا. تو جب اس نے مسخرہ شروع کیا استہزاء تو اللہ نے اس کو دریا میں رجوع کر دیا. یہ 4 اصول ہیں سورت بنی اسرائیل میں. شرک مت کرو, عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اور شاعر اللہ کی بیزتی مت کرو, عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. حق پرستوں کو مت نکالو ورنہ عذاب آ جائے گا. اور حق پرستوں کے ساتھ مسخرہ مت کرو ورنہ مستحق عذاب ہوگے. اور سورت ان 4 پر ختم کیا گیا. سورت کاف, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورت بنی اسرائیل میں عذاب کے نمونے ذکر تھے تو سورت کاف میں پھر توحید شروع کیا کہ بھول نہ جائے. تو سورت کاف میں ایک مسئلہ لاتا ہے, تمام سورت میں صرف ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا میں ہوں اور میرا اختیار ہے اور کسی کا نہیں. اور اس پر مثال لائیں. قرآن کبھی مسئلہ کو ثابت کرتا ہے دلائل سے, کبھی مسئلہ ثابت کرتا ہے واقعات سے. اس صورت میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ عالم الغیب میں ہوں. اور اس پر 4 مثالیں لائے ہیں. اصحاب کاف کا ذکر ہے کہ وہ نیک بندے تھے, اپنے ملک سے نکل گئے تھے اور رات کو سو گئے کسی پہاڑی میں. سویرے رات سفر کرتا رہا, سویرے ایک پہاڑی میں پہنچ گئے اور ایک غار میں وہ سو گئے. جب جاگ گئے تو دن غروب ہونے والا تھا. تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, بھائی کتنا وقت گزارا ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. آپس میں کہنے لگے, ہم نے دن گزارا ہے یا دن پورا نہیں ہے. آپس میں کہنے لگے, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. آپس میں کہنے لگے, ہم نے دن گزارا ہے یا دن پورا نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. انہوں نے وقت گزارا تھا اس غار میں 309 سال. انہوں نے وقت گزارا تھا 309 سال. تو مطلب اس کا کیا ہوا؟ نیک بندے جب سو جاتے ہیں تو اپنے حال پر واقف نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنے وقت گزارا ہے. آیت نمبر 25 میں اس قصے کا خلاصہ ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. انہوں نے وقت گزارا تھا اس غار میں 300 سال. اور عربی حساب عمری حساب کے ساتھ 9 زیادہ کرو, 309 سال. اور ایک واقعہ درمیان میں لائے 23 نمبر میں پیغمبر کا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. پیغمبر تجھے پتہ نہیں ہے کہ صبح کیا ہوگا، تجھ کو پتہ نہیں ہے، مت کہو کہ میں صبح کے کام کروں گا، تجھے پتہ نہیں ہے، پیغمبر نہیں، عالم الغیب، دو کیسے ہو گئے؟ آپ نہیں ہیں عالم الغیب، اصحاب کہف عالم الغیب نہیں تھے. پھر تیسرا کے سوالات آئے حضرت موسیٰ اور خضر کا، کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے حال پر خبردار نہیں ہوئے. یہ آیت نمبر 60 سے شروع ہے دوسرا قصہ. تیسرا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں چلتا رہوں گا، جہاں دریاب اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک بندہ ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے میں ان سے ملتا ہوں. وہ پہنچ گیا، خضر نے اس کشتی کو خراب کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ کیوں؟ خضر نے کہا مت پوچھو، آگے دیکھیں گے. خضر نے ایک جوان کو پکڑ لیا. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، آیت نمبر 74 میں، چلتے رہے یہاں تک کہ مل گیا جوان. یہاں بھی جنجال بیان ہے بعض مفسرین نے، چھوٹا لڑکا غلام، چھوٹا لڑکا. بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی تشریف لگے تو عالم ارواح میں موسیٰ رونے لگے، تو اس کو کہا گیا کیوں روتے ہو؟ فقال انی ابکیت لہذا الغلام، مجھے رونا آتا ہے کہ دنیا میں یہ جوان بھی سختی برداشت کرے گا. حالت تو بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت محنت کی ہے، انہوں نے مجھے قدم بقدم تکلیف دیا ہے، تو یہ جوان میرے بعد پیغمبر ہوا ہے. انی ابکیت لہذا الغلام، مجھے رونا آتا ہے اس پر. تو پیغمبر بچا تھا اس وقت، وہ تو 53 سال کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پر پیغمبر ہوئے تھے، اور مکی کے آخری سال 11 سال نبوت کے بعد آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی عمر اس وقت 51-52 سال کی. تو غلام کا کیا ماننا ہے حدیث میں؟ ویسے ہی بخاری تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آئے، حضرت بیٹھے تھے اور صحابہ بیٹھے تھے، تو اس نے کہا یا غلام بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب کے قوم کے جوان، اسألو کا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں. تو عربی والا نہیں تھا، حضرت کا عمر تو اس وقت 56 سال تھی، اور غلام غلام کہتے ہیں جوان کو. خام خواہ لوگوں نے جنجال بنایا ہے. ہماری فقہ میں مشہور کتاب ہے مقصود سرخسی، اس کے 10ویں جلد صفحہ 28 میں باب قتل الضعفاء و ذراری ایک باب ہے، اس کے 28 صفحے میں جلد 10 میں ہے. وذکرت تحاوی رحمہ اللہ ان الغلام الذی قتلہ خضر کان بالغا، فقہ میں لکھا ہے وہ جس جوان کو خضر نے قتل کیا تھا وہ بالغ تھا. لوگوں نے کہا نا بالغ تھا، اور پھر کسی کہانی بنا دی. صحیح نصوص رد کرتے ہیں. میں کبھی کہتا ہوں غلام ہے تو مولی لوگ جاتے ہیں، فلان تفسیر میں لکھے فلان تفسیر میں لکھے، میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے، تفسیر معتبر ہے کہ بخاری؟ میں نے کہا بخاری معتبر ہے، اور تفسیر معتبر ہے کہ ہمارا فقہ. خام خواہ لوگوں کو بس یہ سی کہانی بہت پسند آتے ہیں. فقتلوا غلاما، تو حضرت خضر فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں، وما فعلته عن امری، یہ جو کچھ کیا میں نے تو مجھے پتہ نہیں، میں نے کیا، میں مامور ہوں. وما فعلته عن امری، مجھے پتہ نہیں ہے، میں مامور ہوں. تین واقعات ہو گئے، اصحاب کہف عالم نہیں اپنے حال پر، آپ پیغمبر عالم نہیں ہیں، موسیٰ و خضر عالم الغیب نہیں ہے. مولانا روم نے مصنوعی میں اس قصے کو لایا ہے، اور پھر آخر میں چند اشعار مولانا روم نے فرمائے ہیں. علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند، نو علم موسیٰ کے بہت اے ارجمان، میرے جان دل موسیٰ غیب سے خبردار نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا پتہ نہیں لے گیا. علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند، موسیٰ کو پتہ نہیں تھا غیب کا کی کیا ہوگا. خضر کام کر رہے تھے اور موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کی کیا ہے. نو علم موشه که بود ارجمان میری دل جان او چوها کیا جانے گا؟ موشه تذکیر کے لیے ہے چوہا، یہ چوہی کیا جانیں گے؟ یہ پیروں کو کہتے ہیں، اس میں طاقت ہے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ پیر بھی من جھوٹ بولتے ہیں. پیغمبر کو پتہ نہیں لگ گیا کہ موسیٰ جو کچھ خضر جو کچھ کر رہا تھا. علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بن، نو علم موشے کے بود اے ارجمن، میرے عزت مند جانے دیگر جانے دیگر، یہ چوہی کیا سمجھتے ہیں؟ موشے یہ تصویر کے لیے ہے، یہ چوہی کیا سمجھتے ہیں؟ اور چوتھا قصہ، ویس ارجن کا انزل کرمین، وہ تمام دنیا کا بادشاہ جب وہ پہنچ گیا تو لایا کادون قہون قولا، لوگوں کی زبان پہ نہیں سمجھتا تھا. آیت نمبر 93، چار قصے لائے، یہاں اس بات کیا علم غیب کا اللہ کے لیے. سورت ہود انعام میں دلائل عقلی لائے تھے، اور سورت آراف میں دلائل نقلی لائے تھے. انبیاء کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے، دلائل کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے، واقعات بتلاتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے، پیغمبر نہیں ہو گیا نہیں. یہ چار قصے لائے، ان چاروں قصوں کا خلاصہ درمیان میں لایا ہے. درمیان میں اس واسطے لایا کہ ماں قبل دونوں قصوں کے ساتھ لگ گیا ہے اور پچھلی دونوں قصوں کے ساتھ. خلاصہ اس کا ہے آیت نمبر 26 میں، جب اصحاب کاف عالم الغیب نہیں، آپ نہیں، اور موسیٰ و خضر نہیں، ذوالقرنین نہیں، قل اللہ عالم بما لبثوا، اعلان کرو اللہ ہی کو پتا ہے، لہو غیب السماوات والارض، اور تم سے وہ اسی کو پتا ہے، دوسری کو پتا نہیں. اب صرف بیوی آسمان ابھی تو نہیں دیکھتے نہیں سنتے، یا ضمیر اللہ کی طرف ہے، کیا خوب سننے والا ہے اللہ اور کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ. تعجب کا بھی ہے، اس میں تجدید کا بھی بنتا ہے، زیادہ دیکھنے والا سننے والا اللہ ہے. تین، معلوم نہیں ہے مخلوق کے لیے کوئی حاجت روا. چار، ولا یوسف فی حکمہ احدا، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو کوئی روک سکتا نہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں. سورت میں چار قصے لائے اور چار قسم کا خلاصہ لائے. چار قسم کا خلاصہ پانچ الفاظ ہیں، ایک لفظ اللہ عالم وغیر لا یعلم، اور دوسرا لہو غیب السماوات والارض، سب کو جاننے والا اللہ ہے، اور تیسرا حب سے بھی باسمیاں، خوب دیکھنے والا سننے والا اللہ ہے، قیامت میں بھی تم دیکھو گے. تین، معلوم مخلوق کے لیے کوئی حاجت روا اللہ کسی میں نہیں ہے، ولا یوسف پانچا، اور نہیں صدار بناتا ہے اپنے فیصلے کو کسی کو، جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ اٹل ہے. پانچ الفاظ پانچ پیر، لا اپنے اجیرے کی کتاب، ان کو پڑھاؤ اللہ کا حکم، لا مبدل الکلمات، یہ جو پانچ کلمات ہیں ان کے تبدیل کرنے والا کوئی نہیں کہ ناصف ہو جائے، کلمات جمع آیا یہاں، یہ ان کو پڑھاؤ کہ عالم الغیب اللہ ہے، سننے اور دیکھنے والا اللہ ہے، فیصلہ اسی کا ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے. ان کو سمجھاؤ ان چیزوں کو، روکے والوں سے عرض ہے نماز کے بعد مجھ سے پوچھا کری. سننے والا اور دیکھنے والا اللہ ہے، ولا یوسف فی حکمہ احدا، اور فیصلہ اسی کی چلتا ہے، پڑھاؤ ان چیزوں کو، لا مبدل الکلمات، نہیں ہے کوئی بدلانے والا ان احکام کا، کوئی